أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله محمد وصحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنگ چزما استوګنه په سعودي عربستان کې ده، او دلته د ټولو مسلمانو خوندو د ستر یا ځان او کالو پټولو لباس چې موږ چادري ورته وایو او په عربي کې د عبایا په نامه سره یادیږي یو قسم دي، او د تور ټوکره څخه جوړیږي. مګر بدبختانه نن ورځ دغه چادري داسې جوړیږي چې د هغو د پټولو دپاره بلې چادرۍ ته ضرورت سته. نو غواړم چې په دغه باره کې د خپلو هغو مسلمانو خوندو سره څه وژغېږم چې دلته په سعودي عربستان کې ژوند کوي. که څه هم دغه چادرۍ نن ورځ تر پاکستانه او افغانستانه رسیدلې دي، خو هلته د هرې خور چادري داسې نه ده. نو ځکه دغه بحث مې د هغو خوندو سره دی چې په سعودي عربستان کې اوسیږي یا په افغانستان او پاکستان کې دغه چادري اغوندي، او د بحث عنوان یا نوم به داسې کښیږدو: خورې، ته ولې خپل ځان د هر غله دپاره د غلا مال جوړوې؟ مسلمانې خورې، دا معلومه خبره ده چې ته ما نه پیژنې او زه تا نه پیژنم، خو پر دغه نه پیژندګلوۍ سربیره زما او ستا په منځ کې داسې اسلامي قوي ارتباط او تړون سته چې هغه تړون او ارتباط زه مجبوره کړم چې ستا د ګران قیمته وخته څخه څه وخت واخلم. خو دغه وخت دی یوازې د دې دپاره نه اخلم چې خپله بې مقصده دوستي د ښکاره کړم، بلکې غواړم چې د یو ورور او همدرد په شکل څه نصیحت هم درته وکړم، او دغه نصیحت مې هم د الله جل جلاله د هغه قول په سبب سره دی چې فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. چې دا د سورة التوبه یو او یا نمبر آیات دی. یعنی نارینه مؤمنان او مؤمنان ښځې ځینې د دوی د ځینو نورو دوستان دي، دوی په نیکیو سره امر کوي او له بدیو څخه منع کوي. نیکی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او عبادت ته ویل کیږي، او بدی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت او نافرمانی ته ویل کیږي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة المائده په دوهم نمبر آیات کې فرمایي: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. یعنی یو تر بله په ښو کارو پرهیزګاري او تقوا کې مرسته او کومک سره کوي، او په ګناه ظلم او تجاوز کې یو د بل سره مرسته او کومک مکوي. خورې، د دغه خپلې واضحه او صریحې لهجې څخه معافي غواړم، ځکه ما په خپلو خبرو کې تکلف، کنایې او اشارې له منځه وړي دي، او خپلې خبرې په پوره صراحت سره بیانوم. دا ځکه چې مؤمنان یو له بله د خپل مسلمان ورور او مسلمانې خور اینداره دي، او د یوه مؤمن ایمان تر هغو نه پوره کیږي تر څو چې خپل مسلمان ورور او مسلمانې خور ته هغه څه خوښ ونه لري چې ځان ته یې خوښ لري. نو که مې د ځان دپاره د الله جل جلاله رحمتونه او جنتونه خوښ دي، ستاسې دپاره هم د الله جل جلاله څخه هغه رحمتونه او جنتونه غواړم. همدارنګه دا یوه معلومه او مشهوره خبره ده چې سترګې تر خپل ځان د باندې لرې او نږدې ویني، خو خپل ځان بېله اندارې نسي لیدلی. دغه موضوع چې زه د هغې په باره کې خبرې کوم دا ستا په دین پورې اړه او تعلق لري. زموږ د دغه اوسني بحث موضوع ستا په هغه عبادت پورې اړه لري چې ته په هغه سره خپل رب عز وجل ته نږدې کېږې، او د جنت هغه جنت چې څوک د شایست او نعمتو بیان او تصور نسی کولای ور او حقداره ګرځې. څرنګه چې زموږ د بحث موضوع ډیره مهمه موضوع ده، غوږونه دې خلاص کړه، عقل او فکر دې زما سره کړه. خورې، کله چې ما ته په کوڅه او بازار کې په هغه فتنه پاسوونکي لباس او هغه حجاب یا چادري کې ولیدلې چې د ټولو نارینهو نظر یې تا ته در اړاوه، یوازې دا نه چې په حیرت کې سوم بلکې ډیر خواشینی هم سوم، ځکه ته د هرې سترګې ښکار وې او د هر وږي دپاره غوړه ګوله وې. ما دا قصد وکی چې دغه بېباکه سترګې وچاودم او دغه وږي نفسونه په خاورو ډک کړم، که څه هم دغه کار مې په وسه نه دی پوره، خو د ځان سره چې مې فکر وکی دغه د نارینهو له طرفه کتل او اشارې کول د دوی مستقیمه ګناه نه وه، بلکې واقعي او حقیقي سبب دغه ستا د چادرۍ په نامه لباس او ستا حجاب و چې په ښکاره سره یې نارې وهلې چې زما خواته راسئ، زما خواته راسئ. خورې، دا چې ښځه په حجاب سره امر سوې ده دا الهی او تعبدی یعنی د عبادت دپاره امر دی. په دې کې نه ځاني رایه ځایېږي نه د خپل فکر غوښتنې، لکه څرنګه چې امر کړل سوي یو هغسې باید عمل وکو او په هغه سره راضي سو. الله جل جلاله په سورة الاحزاب کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني کله چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو کار په باره کې حکم وکړي، نو هیڅ مؤمن سړي او هیڅ مؤمن ښځې ته دا نه دي روا چې دوی دې په هغه کار کې اختیار ولري. د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له امر مخالف دي یو کار وکړي، او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر مخالفت او نافرمانی کوي، په تحقیق هغه څوک په ښکاره گمراهی سره گمراه سو. خورې، لکه څرنګه چې په نورو عبادتو امر کړل سوی یې، د غرنګ په ستر او حجاب هم امر کړل سوی یې. په ستر او حجاب سره د شرموشانو لمنګولو ساتل کېږي، په ستر او حجاب سره د فاسقانو د اوربلونکو سترګو څخه ساتل کېږي، په ستر او حجاب سره خپل ځان او د اسلامي امت ځوانان د رذائلو څخه ژغورلی سي، په ستر او حجاب سره شیطان او د اسلام دشمنان شرمولی سي، په ستر او حجاب سره عزت او کرامت، پاکی او عفت لاس ته راوړلی سي، او بالاخره ستا په ستر او حجاب سره د اسلام او توحید بیرغ پورته کیږي. خورې، دا به در سره ومنم چې ته حق لرې چې د ځان او خپل کور دپاره شایسته او مناسب کالی خوښ او انتخاب کړې. دا به در سره ومنم چې داسې اعلی ساعت چې ستا لایق وي تر لاس کړې، خو په دغه کې ستا د پاره په اسلامي شریعت کې نه اجازه سته او نه یې زه درته پیدا کولی سم چې دغه د چادریو د نو موډو څخه چې ځینې یې تنګې، ځینې یې برېښندوکې او ځینې یې په رنګارنګو کارو سره نقش او نګار دي، ستا د خوښې شایسته چادري واغوندې، ځکه ته په دغه کار سره د حجاب د هغه قانون او چوکاټ څخه وځې چې الله جل جلاله پر تا فرض کړی دی، او د موډ او پیشن و فاسدې او گمراه دنیا ته ورداخلیږي. ته د خپل ځانه سره په صدق او اخلاص فکر وکه چې آیا دغه د نوي موډ چادرۍ واقعا ستر، اسلامي حجاب او وقار دی؟ او که دغه چادری پخپله هغه زینت دی چې الله جل جلاله د هغه پټول پر تا او پر ټولو مسلمانو ښځو فرض کړي دي. آیا ته په دې پوهیږې چې حجاب یا چادری یعنی څه، او د حجاب د فرضیدلو څخه مقصد څه دی؟ آیا تا ته دا در معلومه ده چې دین مبین اسلام داسې شی پر ما او تا نه دی لازم کړی چې د هغه شی په کولو کې دي زما او ستا دپاره پوره او کامل خیر نه وي موجود، او اسلام داسې شی پر ما او تا نه دی منع کړی چې په هغه شی کې دي زما او ستا دپاره شر نه وي موجود؟ یعنی هر شی چې پر موږ لازم سوی دی په هغه کې زما او ستا خیر موجود دی، او له هر شی څخه چې منع کړل سوی یو په هغه کې زما او ستا دپاره شر موجود دی. خوری دا د بشر خلقت او طبیعت دی چې ښځه د نارینه د زړه غوښتنه ده. نو کله چې ښځه کوڅې او بازار ته ووزي شیطان یې د نارینه په سترګو کې ښه او شایسته ښکاره کوي. نو هلته بیا څه فکر کوې چې ښځه دغه د نن ورځې د موډ هغه چادري هم واغوندي چې د ځان د پټولو پر ځای نوره هم ډیره پکښې ښکاره وي، او ممکن د دغه چادروی د اغوستلو په سبب تر هغه خپل حقیقي شایست چې دا یې لري نوره هم زیاته شایسته پکښې ښکاره سي. دلته نو دغه ښځه د ځان او د نورو دپاره فتنه او فساد وګرځېدل. خوري ته په شرعي او پټوونکي حجاب سره د اسلام د دشمنانو و مخته تړل سوې دروازه یې. د اسلام د دشمنانو د چمو او حیلو په مخ کې لوړه قلا یې. احتیاط کوه چې دغه لوړه قلا ستا له طرفه په داسې شکل سره ونه نړول سي چې ته نه یې په خبره. نو خپل حجاب او لباس ته ښه متوجه سه. خوري دغه سوري چې نن ورځ تا یا نورو خوندو د خپلو چادریو په مخ پټو کې د دې دپاره جوړ کړي دي چې سترګې او د مخ څه حصه یې تښکاره سي، په حقیقت کې دغه سوري د اسلامي قلا په دیواله کې نخرې او موری دي چې تر هغو به مفسدین او د اسلام دشمنان را تیریږي. په دغو سریانو سره هغه اسلامي قلا کمه چې له ډېرې مودې راهیسې ثابته ولاړه وه په نړول کیږي. خوري اوس د حجاب د آیاتو او احادیثو د جملې څخه فقط دغه یوه مبارک آیات او دغه یوه مطهره حدیث شریف ته متوجه سه چې د هغو د امر په عملي کولو سره الهي حکمت د هغه چا مخه نیسي چې د اسلامي قلا په دیواله کې کوچنۍ نخره یا موری جوړوي. الله جل جلاله په سورة النور کې فرمایي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، او نه دي وهي ښځې پښې خپلې د پاره د دې چې معلوم کړل سي هغه د دوی د زینت شی چې دوی یې پټوي. خبره داسې وه چې تر اسلام د مخه او د جاهلیت په وختو کې ښځو پایزیبونه په پښه کول، او بیا په اسلام کې دا امر وسو چې ښځې د خپل زینت پټوي. نو د مسلمانانو ښځو خپل د زینت ټول شیان پټول، خو ځینې داسې ښځې وې چې خپل قدمونه به یې د دې دپاره په قوت سره اخیستل چې هغه د پایزیب آواز یې واورېدل سي او دا معلومه سي چې پایزیب یې په پښه دی. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل او نه دي وهي ښځې پښې خپلې د پاره د دې چې معلوم کړل سي هغه د دوی د زینت شی چې دوی یې پټوي. دا خو آیات شریف سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية رواه الدارمي. یعنی هر ښځه چې عطر استعمال کړي او بیا تر کور د باندې د دې دپاره ووزي چې بوی یې پر خلقو ومشلي دغه ښځه زانیه یا زنا کوونکې ده. اوس نو ته دغه د نن ورځې وتنګو او چسپو چادریو ته، هغو چادریو ته چې رنګارنګ او ځلیدونکي کارونه پر سوي وي فکر وکه. پر چادریو سربیره د مخ پټولو هغه پوړنی چې مخ پټی ورته وایي چې د سترګو پر حصه خلاص وي او بیا تورې کړي سترګې او نیم مخ ته راوتلی وي، یا هغه چادری چې د کوټ پر قسم پر اوژو اغوستل کیږي او بیا هغه سربیره پوړنی چې زرین زرین کارونه پر سوي وي او په هر شایست سره شایسته سوي وي، یقینا د نارینه پر زړه د پایزیب تر هغه آواز چې الله جل جلاله په صریح آیات سره منع کړی دی ډیر تاثیر لري. خوندو، تاسې پوهیږئ چې حجاب یا ستر کول عادت نه دی بلکې عبادت دی. تاسې ته دا اجازه نسته چې د هرې ورځې د موډه سره سم چادري جوړه کې او بیا یې واغوندې. دغه په چادریو کې بې پروایي هغه شی ده چې اسلامي حجاب یې له خپل هدف او مقصد څخه اړولی دی. ای هغه خوري چې د صدر او حجاب پاکی او عفاف دعوه کوي، زه دغه اوس یوه پوښتنه درڅخه کوم او ستا دې ستا په رب سره قسم وي چې د دغې پوښتنې جواب ما ته نه بلکې خپل ځان ته په صدق او رښتیا سره ورکړه. پوښتنه دا ده چې ته څه شی مجبوره کړې یې یا څه سبب دی چې په دغو شایستو تنګو او ګلداره چادریو کې چې تش په نامه سره حجاب ورته ویل کیږي له کوره وځې؟ آیا دا د نورو ښځو تقلید یا متابعت دی که د خپلو شریکانو او همزولانو تر تاثیر لاندې یې؟ که د موډ د قافلې سره رهیه دا عیب بولې چې تر نورو پاته سي؟ بیا هم که له دغو جوابو څخه هر یو ستا جواب وي، دا پر دې دلالت کوي چې ته ځان ته شخصیت نه لرې او عقل دې هم د لاسه ورکړی دی. آیا تا د الله جل جلاله هغه قول نه دی اورېدلی چې په سورة الانعام کې فرمایي وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، یعنی او که ته متابعت وکړې د هغو کسانو چې دوی په مځکه کې ډیر دي چې هغه کافران او جاهلان دي، تا به د الله جل جلاله له لارې واړوې. که ته هر وخت د مځکې د مخ انسانان وشمیرې، یوازې د مځکې د مخ انسانان نه بلکې ستا په ښار او ستا په کلي کې شاوخوا وګوره، وبه وینې چې د باطلې او غلطې لارې تلونکي تر صالحانو ډیر دي، نو ته به د فاسقانو او فاجرانو د ډیروالي په سبب حقه لار پرېږدې او د دوی د باطلې لارې متابعت به کوې؟ حال دا چې ته د الله جل جلاله حضور ته یوازې ورځې او د خپل عمل جواب به د الله جل جلاله په حضور کې یوازې او په خپله وایه، نو په نورو یې ستاسه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي چې امام ترمذی روایتوي، تاسی داسې مه کیږئ چې د نورو خلقو تابع او تقلید کوونکي یاست چې وایاست که خلقو ښه کول موږ ښه کوو او که خلقو ظلم او ګناهونه کول موږ هم ظلم کوو، بلکې خپل ځانونه پر دې عادت کړي که خلقو ښه کول تاسې هم ښه کوئ او که خلقو ظلم او بد عملونه کول تاسې ظلم او بد عملونه مه کوئ. یو شاعر وایي زمانې چې کړې بدل دا مردی نه ده، دا هنر نه دی چې زمانه تا بدل کې، مرد هغه چې زمانه کاندې بدله. هوشار دانا مسلمان هغه څوک دی چې زمانې ته تغیر ورکړي، د خلکو څخه بد عادتونه او بد رواجونه لرې کړي. دا نه ده مړانه چې ته د زمانې تابع سي او زمانه تا ورسره بدل کړي. الله جل جلاله په سورة الفرقان کې فرمایي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه د قیامت ورځ یاد کړه چې ظالم او گناهکار انسان به له ډېره غمه او افسوسه په خپلو دواړو لاسو خولې لګوي، وایي به کشکې مې د الله د رسول سره حق لار نیولې او اختیار کړی وای، او وایي به ای زما هلاکه کشکې مې پلانی انسان خپل دوست نه وای ګرځولی. دا چې نن ورځ ته د فلانی یا پلانی په دوستی او آشنایی کې د هغه متابعت کوې، د موډ او پیشن په سبب حق لار پرېږدې او د شیطان متابعت کوې، د دغه کار په سبب به د قیامت او آخرت پورز په خپل لاسو لغم او خواشینی خلی لګوي او خپل ګوتی بچچه خو هلته بیا فایده نه لري. زما له دغه بحث څخه مقصد دادی چې ته د شیطانانو له تلکې خلاصه سي او دغه شیطانان چې تا و دوژخت ورکشوي څوک دي؟ یا به د نن ورځې د نشریاتو او تبلیغاتو وسایل وي لکه دوش، انټرنیټ او کیبل، یا به بده او بې پروا ملګری وي، یا به د غرب او غربیانو متابعت وي، یا به ستا خپلې شیطاني غوښتنې او خواهشات وي. په هر صورت دغه لار د خطرو او جرمو ډکه ده او انسان تر ډیره بده ځای رسوي. آیا د اسلام د دشمنانو څخه یو شیطان نه دی ویلي؟ یوه ښځه کولای سي چې خپله ټولنه له دین څخه لرې کړي. آیا ته د خپل اسلامي ټولنې د خرابولو دپاره خپل لاس د هغو شیطانانو د لاس ملګری کوې او د هغو کومک کوونکې ګرځې؟ آیا تا دا هیره کړې ده چې ته مسلمانه او د مسلمان لور یې؟ آیا ته نه پوهېږې چې ته د امهات المؤمنین د لمسیانو څخه یې او د انصارو د هغو ښځو د نسل څخه یې چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغو په باره کې وایي؟ ما د انصارو تر ښځو داسې ښې او افضل ښځې نه دي لیدلي چې تر دوی دي د کتاب الله ډیر تصدیق کوي او پر قرآن کریم دي ډیر ایمان لري. ځکه کله چې د سورة النور دغه آیات شریف نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني او ښځې دې واچوي خپل پوړنې پر خپلو ګریوانو. نو کله چې د دوی نارینه دوی ته ورغله او دغه نازل سوی آیات شریف یې ورته تلاوت کړی، د دوی څخه داسې ښځه نسوه پاته چې خپل لونګ ته دې ورولاړه نسي او د هغه څخه دې د پوړنې دپاره ټوکر پرې یا سری نکړي. نو دوی ټولو د سهار لمونځ په داسې حال کې وکړي چې سرونه یې په تورو ټوکرانو تړلي وه او داسې معلومېدې لکه پر سرو چې یې تور کارګان وه. تاسې پوهېږئ چې عایشه صدیقه بنت صدیق د انصارو د ښځو په باره کې دغه نورانی او روښانه شاهدي ولې ادا کړه؟ دا ځکه چې هغو د الله جل جلاله د امر اطاعت وکړي. نو ته هم د هغو له نسله او مسلمانه یې، د خپل رب عز وجل د اوامرو اطاعت په خوشحالي او پراخه زړه سره کوه. خورې، حیا د ایمان د حصو څخه یوه حصه ده او د حیا علامه دا ده چې ښځه د شک له ځایو او د شک له کارو څخه لرې وي. او دغه چادري چې ته په هغه سره په کوڅو او بازارو مارکیټو او دکانو کې ځان شایسته کوي د فتنې او فساد د بلونکو څخه ده او قریبه ده چې په نامعلومه فتنه کې ولویږي. حجاب د ټولو ښځو لپاره الهي امر دی، خو دغه امر یې اول و هغو ښځو ته کړی دی چې هغه تر ټولو ښځو شریفې، پاکې، عفیفې او ډیرې د ځان ساتونکې وي، چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات دي. مسلمانی خوري، آیا ته د حجاب په عملی کولو او د ځان په پاک ساتلو کې د خپل رب عز وجل د امر اطاعت کوې؟ الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطاعت وکړي امر یې ومني، نو دغه کسان به په جنت کې د هغو خلقو سره وي چې الله جل جلاله پر هغو انعام کړی دی، چې هغه انبیاء، صدیقین، شهیدان او صالحان دي. او کته د هغو کسانو څخه سي چې د خپل رب عز وجل د اوامرو مخالفت او نافرمانی کوي، د هغو په باره کې هم الله جل جلاله په سورة النور کې فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني نو هغه کسان چې زما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم له امره مخالفت کوي له دې څخه دې وبیریږي چې وبرسیږي دوی ته آفت په دنیا کې یا به ورسیږي دوی ته دردناک عذاب په آخرت کې. او کته د الله جل جلاله د امر څخه مخالفت وکړي نو د الله جل جلاله تر حدودو او سرو اشارو تیر سوې او هر څوک چې د الله جل جلاله تر حدودو تیر سي د هغو په باره کې الله جل جلاله په سورة الطلاق کې فرمایي ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله تر حدودو تیری او تجاوز کوي نو خامخا هغه پر خپل ځان ظلم وکړي. تا ته باید دا هم در معلومه وي چې کومې ښځې چې د ستر او حجاب د ځان پټولو او عفاف خیال نه ساتي هغه ښځې جنت ته نسي داخلېدلی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي، زما د امت څخه دوې ډلې دي چې ما نه دي لیدلې یا یې زه اوس نه وینم، ځکه دغه دوې ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نوې موجوده. اوله ډله یو قوم دی چې د هغو سره داسې قمچینی یا چلاخی یا لرګیان ورسره دي لکه د غویو لکۍ، او په هغه سره خلق وهي چې دا هغه ظالم حکومتونه او ظالمان خلق خانان او قومندانان دي چې د الله جل جلاله پر بندگانو بېله حق او بېله سبب ظلم کوي، پر خلقو تیری او تجاوزونه کوي، قسم قسم وهل او کوټل ورکوي، چې دغه ډله نه جنت ته داخلېدلی سي او نه د جنت بوی ورسیږي. او هغه بله دوهمه ډله چې جنت ته نه داخلیږي او نه یې بوی ورسیږي څوک دي؟ ښه متوجه سه. هغه نساء کاسیات عاریات، هغه ښځې دي چې کالي یې اغوستي دي او لڅې دي. دغه د نن ورځې لس کالي په نامه کالي دي او ښځې یې اغوندي، خو په حقیقت کې لڅې دي. تر ما تاسې ته ښه در معلوم دي، مائلات مميلات، او دغه ښځې په تګ او رفتار کې کژې وژې دي. یا دا چې دوی خو د حق څخه و ګناه کولو ته مائلې دي، د حق څخه مخ اړوونکي دي او نور خلق هم و ګناه ته ورکشوي، نور خلق هم گمراه کوي. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، او د دغو ښځو د سر ریشتان داسې وي لکه د اوښانو کاژه او مائل بوکونه. یعنی ریشتان به یې لوړ او داسې ببر جوړ کړي وي چې د شاو طرف ته مائل او کاژه وي. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، دغه دوې ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادې کړې نو وایي و جنت ته نه داخلیږي او نه د جنت بوی پر مشلی، حال دا چې د جنت بوی د ډیر یا د ډیر لري ځای یا لري مسافې څخه پر چا مشلی. آیا یوازې دغه حدیث شریف د ښځو د اصلاح دپاره بس نه دی؟ که نور هم و تهدید ته ضرورت لري، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو ښځو په باره کې په هغه حدیث شریف کې چې حاکم او امام احمد یې روایتوي فرمایي د دغه امت په آخر کې به داسې خلق وي چې په لویو زنانو کې به سپریږي تر څو چې د مساجدو دروازو ته راځي، په موټرانو کې به مسجدو ته راځي، او د دوی ښځو به کالي اغوستي وي او لڅې به وي. د دوی سرونه به داسې وي لکه د ډنګرو اوښانو بوکونه. پر دغو ښځو لعنت وایاست، دوی ملعونه دي. زه فکر نه کوم چې ته دې د دغو ښځو څخه یې چې په ذکر سوو احادیثو کې یادې سوي دي، ځکه ته هغه مسلمانه یې چې په زړه کې دې د الله جل جلاله محبت پروت دی او هم له خپله ربه څخه بیریږې. ته هغه مسلمانه یې چې د الله جل جلاله د جنتو امید لرې او له عذابو څخه یې پناه غواړې. نو دغه پنځه نصیحتونه عملي کړه، ان شاء الله تعالی د جهنم له اوره به خلاص سي. اول قران کریم د ځان قانون وګرځوه. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونو عمل وکه. دریم په صدق او اخلاص سره الله جل جلاله ته توبه وکاږه. څلرم دغه اوسنی چادری او لباس دی د عفت او حشمت د ستر او حیا په چادری او لباس بدل کړه. پنځم د شو صالح و شذو ملګرتیا اختیار کړه او د شپې دعا مه هیروه، ځکه د شپې دعا خامخا قبلېدونکې ده. د الله جل جلاله د دربار څخه ستا او د ټولو مسلمانو خوندو دپاره هدایت پر اسلامي دین ثبات او په اسلامي اخلاقو او لباس سره ستا او د ټولو مسلمانو خوندو زینت او شایست غواړم. الله جل جلاله دې تا او ستا پاکي، ستا طهارت او ستا عفاف د ټولو مسلمانو خوندو سره در وساتي. امین یا رب العالمین. خوندو، څرنګه چې د چادریو موضوع پای ته ورسېدل، اوس به یوه بله مهمه موضوع چې هغه هم د مسلمانو ښځو په اسلام او آخرت پورې اړه او تعلق لري تر بحث لاندې ونیسو، چې هغه موضوع د ورځو د وریښتانو کښل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خوري هل ته یو ډیر بد عادت دی چې په ښځو کې رواج سوی او داسې نشر سوی دی لکه اور چې په وچ وښو کې نشریږي، تر داسې اندازې چې ځینې هغه ښځې چې دینداره، عفیفې او طاهرې دي بیا هم په دغه کار اخته دي او د دغه کار په کولو کې بې پروا دي، ځکه دغه کار سپک او عادي کار ورته معلومیږي. حال دا چې دغه کار یوازې دا نه چې حرام دی، بلکې د لویو ګناهو او معاصیو څخه دی، چې هغه کار د ورځو د وریښتانو کښل دي چې په عربي کې نمس ورته وایي. او نامسه هغه څوک ده چې خپل یا د نورو ښځو د مخ او ورځو وریښتان ورکاږي. او متنمسه بیا هغه څوک ده چې په بله ښځه سره د خپل مخ او ورځو وریښتان کاږي. او دغه کار د الله جل جلاله وخلقت ته هغه تغیر ورکول دي چې شیطان یې وعده کړې ده چې زه به بني آدم په دغه کار سره امر کوم، لکه الله جل جلاله چې د شیطان دغه قول موږ ته بیان کړی دی او په سورة النساء کې فرمایي: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شیطان و الله جل جلاله توایی زبستا بندگان امر کوم چې د الله جل جلاله و خلقت ته تغیر ورکي. اوس نو د ژیر خرول او د ورځو د وریښتانو کښل ټول د الله جل جلاله و خلقت ته تغیر ورکول دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو پر درو ډلو لعنت ویلی دی. لعنت د الله جل جلاله د رحمت څخه شړل او لریوالی دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري. يعني ده الله جل جلاله لعنتي پر هغه شذوي چې خالونه وهي، یا بل چاته وایي ما ته خال را ووهه، او پر هغه شذو دي ده الله جل جلاله لعنتوي چې د ورځو وریښتان کاږي، یا بل شذو ته وایي راسه زما د ورځو وریښتان را وکاږه. او د الله جل جلاله لعنت دی پر هغو ښځو وي چې په سوهان یا په بل شي سره د شایست دپاره د غاښو په منځ کې جلاوالی او فاصله پیدا کوي. دغه ټوله د الله جل جلاله وخلقت ته تغیر ورکوي. نو کله چې یو انسان د الله جل جلاله له رحمته وشړل سي چیرې به ځي او چاته به پناه وروړي؟ په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه ابو داود. لعنت ویل سوی دی پر هغې ښځې چې د ښځو پر ورېښتانو نور ورېښتان ورمشلوي، او پر هغې ښځې چې د دې په ورېښتانو نور ورېښتان مشلول کیږي. لعنت ویل سوی دی پر هغې ښځې چې خپل یا د نورو ښځو د ورځو ورېښتان د ورځو د نریو کولو دپاره کاږي، یا بل چاته وایي زما د ورځو ورېښتان راوکاږه. همدارنګه لعنت ویل سوی دی پر هغه چا چې نورو ته شنه خالونه وروهي، او پر هغه چا چې بېله ناروغیه بل چاته وایي ماته خال راووهه. فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان وايي: د دغو احادیثو پر بنا کمې ښځې چې د ورځو ورېښتان د ورځو د نریو کولو دپاره کاږي یا یې خروي یا یې غچي کوي، دغه ټول حرام دي او پر کوونکي یې لعنت ویل سوی دی. دا چې په احادیثو کې ښځه یاده سوې ده د هغه سبب دا دی چې دغه کار په ښځو کې ډېر موجود دی، او ښځې یې د ښایست دپاره کوي. کنه دغه حکم د نارینه دپاره هم دی، یعنی که نارینه د ورځو ورېښتان وکاږي یا یې غچي کي یا یې وخروي، هغه هم ملعون دی، ځکه ده هم د الله جل جلاله وخلقت ته تغیر ورکړي. مسلمانې خورې، آیا دا عجبه نه ده چې ته د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر معصیت او نافرمانی جرأت او دلاوري کوي؟ آیا ته په دې پوهېږې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې پر یوه قوم لعنت وایي؟ ځکه هغه قوم داسې ګناه کوي چې الله جل جلاله د هغې ګناه په کولو نه دی راضي. او ته پوهېږې چې د لعنت ویلو معنا او مقصد څه دی؟ لعنت د الله جل جلاله له رحمته شړل او لریوالی دی. او دا هم درته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا یا شرا د الله جل جلاله په دربار کې قبوله او مستجابه ده. خورې، د هغو کسانو څخه مه کېږه چې د الله جل جلاله هغه فطرت او خلقت ته چې انسانان یې پر هغه ډول پیدا کړي دي تغیر ورکوي. همدارنګه د هغو کسانو څخه مه کېږه چې په الهي دین او محمدي شریعت کې بدلون راولي، ځکه دغه دین ته تغیر ورکوونکي کسان د قیامت په هغه ورځ چې تنده و انتهایی درجې ته رسېدلی وي د حوض کوثر څخه شړل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وایي: دا زما امت دی، مه یې شړی. خود صلی الله علیه و آله وسلم ته به وویل سي: ته نه یې خبر چې دوی تر تا وروسته څه نوي کارونه وکړل. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي: هلاک دې هغه چا لره وي چې تر ما وروسته یې په دین کې تغیر راوستلی دی. مسلمانې خورې، دغه د نن ورځې غیر شرعي موډونه او پیشنونه د هغو فتنو څخه بلل کیږي چې د ښځو پت او شرب پاکي او عفت ته ضرر رسوي. په دغو نو موډو او پیشنو مه پسې کېږه او مه یې مطابعت کوه، ځکه دغه موډونه او پیشنونه د اسلامي شریعت تر چوکاټ او زموږ افغانانو تر اصطلاح وتلي او د باندې دي، او ډېر یې له هغو کافرو ملکو څخه راغلي دي چې نه زموږ په دین راسره شریک دي او نه موږ په اصطلاح کې ورسره یو یو. زموږ مسلمانانو نبی او پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د یهودو او نصاراو د کارو او رواجو څخه په سخته منع کړي یو، او د هغو د معلومو رواجو څخه یو هم د ورځو د وریښتانو کښل او د خالو وهل دي. مسلمانې خورې، ته پوهېږې چې د ورځو د وریښتانو کښونکې ښځه په څو خطرناکه کارو کې لویږي؟ اول، ځان د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لعنت اخته کوي. دوهم، خپل ځان د نوي نسل یا نورو ښځو دپاره بد لارښوونکی جوړوي. دریم، ځان د الله جل جلاله په ګناه او نافرمانی کې اچوي. څلرم، ځان د کافرو او فاجرو ښځو سره مشابه کوي. پنځم، دغه کار ښکاره ګناه او په ګناه کولو سره اعلان دی. شپږم، د وخت او مال ضایع کول دي. اووم، طب دا ثابته کړې ده چې د ورځو د وریښتانو کښل په مخ کې پاړسوبونه پیدا کوي. ډاکټر وهبه احمد حسن وایي، په مختلفو وسایلو سره د ورځو د وریښتانو استکول او بیا د ورځو د قلمو یا نورو مکیاجو استعمالول ضررناک تاثیرونه لري، ځکه دغه شیان د درنو معدنیاتو څخه جوړیږي. نوموړې ډاکټره نور هم وایي، په مختلفو وسایلو سره د ورځو د وریښتانو استکول د پوست په حلماتو کې نشاط پیدا کوي، نو د پوست خلایاوې ډیریږي، او کله چې دغه د ورځو د وریښتانو کښل پرېښول سي نو بیا دونه ډیر ګڼ وریښتان راپورته کیږي یا شنه کیږي چې د انسان د چهرې سره ښه نه ښکاري. که د ورځو وریښتان بې له کښلو پر خپل طبیعي حال پاته وي، هم نرم وي او هم د تندي او مخه سره ښه معلومیږي. د یوه مشهور عالم څخه د هغو وریښتانو د استکولو په باره کې پوښتنه وسوه کم چې د ښځې پر مخ راشنه کیږي. محترم عالم یې په جواب کې وویل، په دغه باره کې تفصیل سته. هغه دا، که دغه د مخ وریښتان عادي وریښتان وي د هغو کښل نه دي روا، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر نامسه او متنمسه لعنت ویلی دی، او نمس د مخ یا د ورځو د وریښتانو وکښلو ته ویل کیږي. او که چیرې دغه د مخ وریښتان داسې زیات یا زائد وریښتان و لکه ژیره یا بریتونه چې د ښځې چهره او خلقت بد په ایسېدل، نو کښل یې پروا نه لري، ځکه هغه داسې وریښتان دي چې دې ته ضرر رسوي، او د دغو ضررناکو وریښتانو کښل په هغه منع کړل سوي نمس کې نه دي داخل. شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمه الله وایي، د ښځو دپاره پیشن یا د ځان شایسته کول پر دوه قسمه دي. یو هغه پیشن دی چې ثابت وي او د ډیر وخت دپاره پاته کیږي، لکه شنه خالونه وهل یا د ورځو د وریښتانو کښل. دغه کارونه یوازې دا نه چې حرام دي، بلکې د لویو ګناهو څخه هم دي، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې پر کون کې لعنت ویلی دی. او دوهم یې هغه میکی اجونه دی چې دوام نه لري، لکه پرنجو او نور رنگو سره ځان جوړول، هغه مباح دی او پروا نه لري، خو په دې شرط چې په دغه دوهم قسم کې داسې کار و نسی چې هغه شرعا منع وي، لکه د کافر شذ سره ځان مشابه کول یا د ځان لسیدل پکشي وي. نو دغه دوهم قسم پیشن په خپل ځان کې حرام نه دی، خو په بل نارواب سبب سره حرامېدلی سي. خورې، دا دې تا ته معلومه وي چې الله جل جلاله پر تا مطلق زینت یا پیشن کول نه دي حرام کړي، بلکې ستا زینت او پیشن یې په داسې قیدو سره مقید کړی دی چې په هغو قیدو سره ستا د دنیا او آخرت دینی او دنیوي ګټې ساتل کیږي. نو اوس چې تا ته د ورځو د وریښتانو د کښلو دنیوي او اخروي ضررونه در معلوم سوه، نو ځان د دغه نو موډو او پیشنو څخه وساته. ستا شایست د الله جل جلاله په طاعت سره زیاتیږي او ستا د مخ نور د الله جل جلاله په عبادت سره ځلیږي، نه د کافرو ښځو په تقلید او متابعت سره. محترمو خوندو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل نو موږ به هم خپل بحث پر دغه ځای پای ته ورسوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. خندو دغ قسم بحثنا چزا ترتاسي پوری درسوم، زما مقصد دادي چ الله جل جلاله زما په واسطه زما مسلمانې خوندې د قبر د عذاب څخه، د قیامت د ورځې د عذاب څخه، د جهنم د اور د عذاب څخه وساتي. هر هغه شی چې د ځان دپاره خوښ لرم ستاسې دپاره مې هم هغه خوښ دی. نو په دغو خبرو سره زما نه ستاسې پر لباسو تعرض مقصد دی او نه مې ستاسې پر چهرو تعرض مقصد دی. دا فقط اسلامي احکام دي چې زه تر تاسې پورې درسوم، او نیکبخت او خوشبخت هغه څوک دی چې په دغه احکامو سره عمل وکړي او واقعا هم ځان د الله جل جلاله د عذابو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په متابعت خلاص کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.